drzewa ze snu. Wołanie o słońce nad światem. Tytułowy utwór jedynej płyty zespołu Jumble z 1971 roku. W 1979 roku krakowski zespół Jumble z Andrzejem Zauchą przy mikrofonie wrócił na scenę z nową energią i składem. Polska mapa funkowo-solowych brzmień wzbogaciła się o bardzo znaczący punkt. Komplet nagrań Jumble z 1979 roku zremasterowany z oryginalnych taśm. To są słowa z wkładki do płyty, którą dobrze Państwo znają z naszych trójkowych spotkań. Każdy marzy, każdy śni. To są bowiem piosenki, które ukazały się na kilku singlach. Choć na singlach powinien być jeden utwór, ale jak wskazuje nazwa płyty, ale przecież na singlach były zawsze dwa utwory, na pierwszej stronie i drugiej. Zatem kilka z tych utworów, dokładnie sześć na singlach Tone Pressu. Jeden w zestawie C'est la vie, pięciopłytowym, wydanym przez Polskie Radio w roku 2004. No i także dwa, które wcześniej się nie ukazały. To składa się na dziewięcioutworową płytę wydaną przez GATT Records Michała Wilczyńskiego w 2017 roku. We'll be right back.

the way that I believe in you. Utwór Billy'ego Joela zamyka tę wyjątkową płytę Każdy marzy, każdy śni zespołu Jumble. Nagranie na singlu w 1979 roku, singlu Ton Pressu S268, łącznie z Jak zmienić świat, które zabrzmiało już wcześniej w naszym dzisiejszym spotkaniu w audycji Mało obiektywnie. I z Polskiego Radia Katowice przenosimy się do Krakowa z 79 do 1973 roku. Po to byś czuł, rodzisz się.

horyzoncie gwiazdą. Nad jedną z naszych dróg oczy patrz najłagodniej jak tylko ty potrafisz i cały wargi spłoszone szczęściem na grób. Dla ciebie usta moje i ciepło mój dłoń, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz Jumble z tej jedynej płyty z 1971 roku. Tej jedynej prawdziwej płyty, bo każdy marzy, każdy śni, to przypomnę Państwu, złożone z nagrań singli wydanych przez Tone Press w 1979 roku. Płyta wydana w 2017. Zatem Jumble, wymyśliłem ciebie, muzyka Jerzy Chorwat, słowa Adam Kawa. Szczęście nosi twoje imię, muzyka Jerzy Chorwat i Marian Pawlik, słowa Tadeusz Śliwiak. No i pożegnamy się jeszcze jedną wersją tego utworu, właśnie Szczęście nosi twoje imię, bowiem w 79, kiedy Jumble już po raz któryś wróciły, po raz któryś przymierzały się do zrobienia wielkiej kariery,

To nieważne skąd przybywasz, kiedy ciebie mam. Szeptą cicho za oknami twoje imię wiatr. Dziś przywitał mnie kwiatami czereśniowy sam. We'll be right back.